piękna róży. Milczenie krzyczeć można też. Bywa, że człowiek sam wśród ludzi, bywa, że ból rozkoszą jest. Wiara w niewiary wciąż przechodzi, pokój o wojnie zawsze wie. Bez smutku nie znał być radości, czy byłaby bez życia śmierć? Czas.